بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حذیفہ بن اسید راوی ہیں، من آذى المسلمین فی طرقهم، جو کسی مسلمان کو راستے میں تکلیف پہنچاتا ہے، وجبت علیہ لعنتهم، تو اس پر مسلمانوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے. جو کسی کو راستے میں تکلیف دیتا ہے، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو مارا، کسی کا راستہ بند کر دیا، کسی کو جانے نہ دیا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے مسلمانوں کی لعنت تکلیف دینے والے پر واجب ہوگی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، دو لعنت والے کاموں سے بچو. پوچھا کون سے دو کام؟ آپ نے فرمایا، الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم، جو راستے میں یا کسی سائے والی جگہ میں جہاں لوگ رکتے ہیں، سرائے ہے، درخت ہے جس کی چھاؤں میں سستانے کے لیے رکتے ہیں، ایسی جگہوں پہ قضاء حاجت کرتا ہے، ان پہ بھی لعنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تین جگہوں پہ قضاء حاجت کرنے والوں پہ لعنت ہے. البراز فی الموارد، لوگ جہاں سے پانی بھرنے آتے ہیں گھاٹ، وقارعۃ الطریق، والظل، سائے کی جگہ، اور وہ جگہیں جو سایہ دار ہیں، اور قارعۃ الطریق، وہ عام رستے جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے یا لوگ وہاں رکتے ہیں، ایسی جگہوں پہ تکلیف یہ پہنچانا یہ ملعون کام ہے. اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم وعد المؤمن، مومن کو تکلیف دینے سے بچاؤ، فإن اللہ یحوطه ویغضب له، اللہ اس مومن کی تو حفاظت کرتے ہیں جس نے تکلیف دی ہوتی ہے اس پہ غضبناک ہوتے ہیں. یہ معاشرے کیا ضرورت ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی بیمار جا رہا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیچارہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کو راستے میں روک لیا جاتا ہے، لوٹ لیا جاتا ہے، ڈکیت اور چور جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ بے سمجھی کی بنیاد پہ کچھ لوگ حق حق کرتے ہوئے بھی راستے بند کر دیتے اور لوگوں کو جانے نہیں دیتے. یہ رویے مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے. خیر خواہی کا رویہ ہو، ہمدردی کا رویہ یہ ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کا مناسب طریقہ اختیار کریں، حق بات پہنچائیں، اور اس کے لیے ایک ترتیب بنائیں. کیا یہ سارے مسائل عوام نے کیے ہوتے ہیں جن کو تکلیفیں دی جاتی ہیں؟ یہ نظریہ ہی غلط ہے.